वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाढ्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अभी लास्ट टाइम हमारी बात हुई और आपसे कह भी दिया कि मृत्यु के बाद क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन जैसे जैसे उसमें आगे बढ़ते गया तो सोचते गया और लिटरेचर देखते गया तो इट अपीयर्ड के आई ओपन्ड अप ए पेंडोरास। जय श्री कृष्ण। आई ओपन्ड अप ए पेंडोरास बॉक्स और नाउ आफ्टर वॉट एवर लिटल एक्सपोजर दैट आई गॉट the main source of information is Chandogya Upanishad or Kathor Upanishad. उसमें से ये बातें आ रही हैं, यानी जिनके भी references देखे हैं मैंने वो they are ultimately referring it to these two Upanishad. तो छांदोग्य उपनिषद के पांचवें अध्याय में ये सारी बातें हैं और कठोपनिषद में तो है ही, जैसे हमें मालूम है। व्हाट आई हैव बीन थिंकिंग इस बात को थोड़े समय के लिए पॉज पर रखते हैं, थोड़ा मैं अपने हिसाब से अभ्यास कर लूं बिफोर आई प्रेजेंट इट टू यू। इतना सारा मटेरियल सामने आ रहा है, इतनी सारी बातें सामने आ रही हैं, तो हमारे गुजराती के एक शायर हैं बहुत बड़े मरीज, उनकी गजल का एक मतलब याद आ रहा है मरीज कहते हैं कि जिंदगी ना रस ने पीवामा करो जल्दी मरीज, जिंदगी ना रस ने पीवामा करो जल्दी मरीज, एक तो ओछी मदिरा छे ने गळતું જામ છે. वाह व्हाट ही सेज इज, मरीज उनका तखल्लुस है, तो जिंदगी के रस को पीने में जल्दी करो मरीज, क्योंकि एक तो मदिरा कम है और जो जाम है वो जाम, इट इट इज ए लीक लीक लीकिंग जाम, गलतू जाम से. तो मेरे भी कुछ ऐसे ही हालात हैं कि एक तो मदिरा ओछी छे ने गळતું જામ છે, समय कम है और बहुत कुछ करना है, कहाँ करें कैसे करें. और इसी इसी इसी गजल का जो पहला मतला है उसमें कहता है कि मैं तजी तारी तमन्ना तेनो अंजाम छे, कि हवे साचे ज लागे छे कि तारू काम छे. वो शिकायत करते हैं खुदा से कि मैं तजी तारी तमन्ना तेनो अंजाम छे, मैंने तुम्हारी तमन्ना छोड़ दी, तजी उसका ही अंजाम है, अबे साचे ज लागे छे कि तारू काम छे, अभी ये सच लग रहा है कि ये काम तुम्हारा ही है. एक क्या तो वही सब नाटक करता है और करवाता है. तो मिनट आज वी आर बैक टू भगवद गीता. डोंट वरी, ये जो मृत्यु के बाद की जो स्थिति है उसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे, बट इसमें दो बातें हुई. एक तो आते ही थोड़ा शादियों में व्यस्त हो गया, तो 3 दिन उसमें निकल गए, और जेटले की परेशानी की वजह से भी वो अभ्यास जो होना चाहिए था वो हिसाब से नहीं हुआ है. तो अभी काचू पाकू तुमने पिरसू नहीं, यानी कि आधा अधूरा कच्चा पक्का आपको परोसना नहीं है. तो पहले मैं थोड़ा बहुत थोड़ा विषय बहुत थोड़ा बड़ा धन है, उसमें अगर कंफ्यूज हो जाएंगे तो तकलीफ है। नहीं, यानी थोड़ा मैं उसको अच्छी तरह से पका के हजम कर लूँ, फिर बाद में आपके आपको परोसूँ, तो प्रॉपर जस्टिस विल बी डन. और इत्तफाक से भगवद गीता का जो अगला श्लोक है, दैट टर्न्ड आउट टू बी लिटिल इजियर एंड लाइटर, तो मैंने सोचा कि आज भगवद गीता को ही हम न्याय देते हैं. तो पारायण करेंगे. मेरी ओ, आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, क्यों? हाँ? आपकी आवाज़ तो आ रही है, लेकिन नहीं है, ठीक अच्छा आप नहीं है, ठीक, गला ठीक नहीं है. ओहो, गला ठीक नहीं है। आज ही आया ना हाँ उधर हाँ सूरत अच्छा, से। ओके ओके, चलो. अथ पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तम योगः. श्री भगवान उवाच, ऊर्ध्वमूलमदशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला. अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादेर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदन्तत् परिमार्गितव्यै यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्तेः प्रसृता पुराणि निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसन्नैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययन्तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनञ्च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाभं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमपुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नग एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आज हम 9वां श्लोक करने वाले हैं। एक एक चरण मैं बोलता हूँ, आप दोहराएंगे, फिर बाद में साथ में बोलेंगे। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं ग्राणमेव च रसनं ग्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम् अधिष्ठाय मनश्चायम् विषयानुपसेवते विषयानुपसेवते विषयानुपसेवते। पूरा श्लोक एक बार मैं बोलता हूँ, फिर बाद में साथ में बोलेंगे। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं ग्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। साथ में श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं ग्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। दोबारा श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं ग्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं ग्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। श्रोत्रम यानी कर्णेन्द्रिय, चक्षुः यानी आँख, स्पर्शनम स्पर्शेन्द्रिय, रसनम रसना और ग्राण यानी कि स्मेल, ये सभी जो इंद्रियां हैं। अधिष्ठाय मनः च अयम, अयम यानी यह जीवात्मा, अधिष्ठाय इनके आश्रय से, विषयान उपसेवते विषयों का उपभोग लेता है। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं ग्राणमेव च अधिष्ठाय मनः च अयम, यानी श्रोत्र चक्षु स्पर्श रसना ग्राण और मन, यानी पंच ज्ञानेन्द्रिय और छठे मन, अधिष्ठायम उनका आश्रय लेकर, अयम यानी कि जीवात्मा विषयान उपसेवते विषयों का उपभोग लेता है या तो विषयों का उपभोग करता है। बहुत सरल सिंपल सी बात है कि ये जीवात्मा किस तरीके से, अगले श्लोक में जो भगवान ने कहा था कि इनको सबको लेकर साथ में चलता है, बराबर। नाउ उसके आगे की प्रोसेस भगवान बता रहे हैं। कि ये जो जीवात्मा है, इन इनविजिबल जो चैतन्य है जिसको हम रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस कहते हैं, बराबर। वो हमने देखा था तत्वबोध में कि हमारा जो रिफ्लेक्शन है जीवात्मा का, वह सूक्ष्म शरीर ले जाता है और सूक्ष्म शरीर में ये सारे ऑर्गन्स जो हैं, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन, बुद्धि यानी अंतकरण, ये सब ये सूक्ष्म शरीर के साथ चलते हैं। नाउ ये सेंस ऑर्गन्स की जो हम बात करते हैं, यहाँ जो बात कर रहे हैं, दैट वी नो कि ये स्थूल जो हमारी इंद्रियां हैं उसकी बात नहीं हो रही है, ये जो बात हो रही है वो उनके गोलकों की बात हो रही है कि द प्लेस वेयर दीज सेंसेस दे रिसाइड। तो उनका जो परसेप्शन का जो पावर है दैट इज टेकन। अभी जब भी नया शरीर आता है तो नए ह्यूमन बॉडी में ये सेंस, ये जो इंद्रियां हैं उसका उपयोग हो सकता है। अभी मान लीजिए कि किसी कारणवश तमोगुण की मात्रा बढ़ गई और ये जो जीवात्मा है उसको वो पेड़ का शरीर लेना पड़ा। पेड़, पेड़ सबसे स्थूल वस्तु ये है, तमोगुण ज्यादा उसमें, बिकॉज दैट इज स्टेशनरी। क्या तो अभी ये पेड़ के पास ये पांचों ऑर्गन्स नहीं है, पेड़ के पास मात्र एक स्पर्श का ऑर्गन ही है, सेंसेशनरी ऑर्गन ही है, स्किन पार्ट, और बाकी जो चार हैं वो उसमें सबड्यूड हैं क्योंकि दे डू नॉट टेक पार्ट। पेड़ हमारी तरह सुन नहीं सकता है, हमारी तरह देख नहीं सकता है, क्या हमारी तरह उसको स्वादिंद्रिय नहीं है, मात्र उसको स्पर्शेंद्रिय है ऐसा कहा जाता है। तो बाकी के जो ऑर्गन्स है वो उसके पास उसको यूटिलाइज करने के लिए सब साधन नहीं है, लेकिन हमें पता है, सी दिस इज व्हाट इट प्रूव्स द पॉइंट कि ये जो सूक्ष्म शरीर है वो अपने साथ ये सारे इंद्रियों को लेकर चलता है, मन को लेकर चलता है। मान लीजिए कि ये पेड़ की हम बात कर रहे हैं, द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैव प्रूवन कि यदि पेड़ के पास कोई अच्छा संगीत बजाया जाए तो वो पौधे जरा अच्छी तरह से पनपते हैं। दिस इज ए साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट। यानी जगदीश चंद्र बोस ने पहले शुरुआत में जो उन्होंने जो आविष्कार किया था कि भाई ये इसमें भी जीव है, पेड़ पौधों में भी जीव है, उसके बाद इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च वगैरह चलते रहे हैं, एंड इट इज़ प्रूवन कि ये पेड़ में भी हमारी तरह इंद्रियां हैं। सी प्रॉब्लम इज कि ये बाकी की जो इंद्रियां हैं वो पेड़ में विकसित नहीं हुई हैं, दे आर सबड्यूड। लेकिन मन की बात करते थे गुरु जी, मैंने एक जगह पढ़ा था जी, एक आदिवासी विलेज है, वो देश है, वो प्रदेश है जी, उनके अगर उनके अगर पेड़ को काटना है हाँ, तो वो जो काटने वाले हैं 10-15 लोग वो जाके पेड़ के सामने अनाप शनाप बज देते कुछ भी, तो वहां से झाड़ सूखने लगता है, वो सूखने के बाद काट देते उसको। अरे वाह, वो एक जगह मैंने सुना था कि ऐसे एक प्रदेश में वहां ऐसा होता है करके, उसको सब बोला कर खड़े होके अनाप शनाप, उनके भाषा में क्या बोलते पता नहीं है, बराबर है, बोलते वहां से पेड़ पेड़ पेड़ को गालियां देते हैं तो वो पेड़ सूखने लगता है। तो यानी सी दिस प्रूव्स द थियोरी कि जो सूक्ष्म शरीर है ये पांचों इंद्रियों को, मन, बुद्धि वगैरह को लेकर साथ में चलता है, नॉट डिपेंडिंग अपॉन उसको कैसा शरीर मिलता है वो शरीर के हिसाब से वो पर्टिक वो रिस्पेक्टिव इंद्रियों का उपयोग कर सकता है। बराबर, तो यहाँ भगवान कहते हैं कि जब भी ये जीव दूसरा शरीर धारण करता है, तो जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि भाई यू पैक द कंटेंट्स एंड देन यू अनपैक देम इनटू द रिस्पेक्टिव रूम्स, इसी तरह ये जो हमारे जो चक्षु इंद्रिय है, वो पहले मृत्यु के समय पर वो चक्षु के गोलक में चली जाती है, श्रोत्र के गोलक में चली जाती है, वो अपनी अपनी जगह पर उसको जो प्रकृति के जो गोलक है उसमें उसको रखे जाते हैं क्या, और फिर जब भी नया शरीर मिलता है तो वापस वो रिस्पेक्टिव जगह पर उसको प्रस्थापित किए जाते हैं। दे आर ऑल प्लेस्ड इन द रिस्पेक्टिव प्लेसेस। और अधिष्ठाय मनः च, यानी ये सारी जो इंद्रियां हैं, अधिष्ठाय मनः च, मन का अधिष्ठान लेकर ये सब चलता है, क्योंकि ये सारी जो इंद्रियां हैं उनका जो परसेप्शन है वो मन के द्वारा ही होता है, क्योंकि मन उसका अधिष्ठान है सभी इंद्रियों का। यानी ज्ञानेन्द्रियां जो भी स्पंदन लाती हैं वो पहले मन को ट्रांसमिट करती हैं, और मन इज द रिसिपिएंट ऑफ दैट। और इस बात को कि हम चर्चा कर चुके हैं कि भाई मन तुम्हारा नहीं है, मान लीजिए कि आप बैठे हैं, बैठे बैठे कुछ अच्छा संगीत सुन रहे हैं, आपकी आंखें खुली हैं, लेकिन आपके सामने से आपका एक मित्र पसार हो जाता है, बट आंखें खुली होने के बावजूद भी यू आर अनेबल टू नोटिस हिज प्रेजेंस, क्योंकि आप कहीं दूसरे ही जगह पर खोए हुए हैं। तो मन जो है वो आंख ने जो ये दिया आपको स्पंदन दिया, लेकिन उसको रजिस्टर नहीं कर पाया क्योंकि मन इज बिजी एल्सवेयर। तो अधिष्ठाय मना, यानी मन का अधिष्ठान करके पांचों इंद्रियां सूक्ष्म जीव साथ में लेकर जाता है। सो द माइंड ऑल्सो हैज टू बी लोकेटेड अप्रोप्रिएटली। और करेक्ट, ये जैसे आंख की जगह है, कान की जगह है, त्वचा की जगह जगह है, स्वादेंद्रिय की जगह है, घ्राण की नाक जगह है, वैसे मन की जगह हमारे हृदय में है। मन बुद्धि में, ब्रेन में नहीं है, मन हमारे हृदय में है। तो हृदय इज द गोलक फॉर मन। तो ये जो गोलक है दैट इज द टेंजिबल पार्ट ऑफ द बॉडी, वही है उसकी जगह है, और ये टेंजिबल फिजिकल हार्ट है वो मन का गोलक है और वो वहां है। सो अधिष्ठाय, यानी कि ऑल दी सिक्स ऑर्गन्स, पंच ज्ञानेन्द्रिय और एक अंतकरण, अभी जीव क्या करता है, जीव अभी ये गोलकों में रिस्पेक्टिव इंद्रियों को रखकर मन का अधिष्ठान लेकर अभी उसको जो नया एनवायरनमेंट मिला वो नया एनवायरनमेंट को एक्सपीरियंस करने लगता है। अभी नई जगह पर जब भी गया वो जीवात्मा, तो वो जो बच्चा है उसके यदि पेरेंट्स अच्छे हैं, उसका ख्याल करते हैं, तो वो बच्चे के लिए दैट किड विल हैव ए नाइस टाइम, गाला टाइम, वो मजे करेगा, क्योंकि द पेरेंट्स आर गुड टू टेक केयर ऑफ द किड। लेकिन यदि कोई ऐसी जगह पर वो जीवात्मा पहुंच गया कि उस पेरेंट्स आर टेरिबल, तो वो बच्चे के लिए दुख ही दुख होगा। यानी राइट फ्रॉम द बर्थ वो बच्चे को दुख की अनुभूति होगी। अभी ये बच्चों की तो चॉइस नहीं है, इट इज नॉट द चाइल्ड्स फ्री विल। द किड वॉज नॉट कंसल्टेड कि तुमको कौन से पेरेंट्स चाहिए, राइट? या तो किड किड कैन कुड नॉट इवन सिलेक्ट द पेरेंट्स कि मुझे कैसे पेरेंट्स चाहिए। यू आर बॉर्न विद द पेरेंट्स, तुम्हारा जन्म होते ही तुम्हें वही माता पिता मिल जाते हैं। तो ये बच्चे का जो जीवन है वो कौन तय करता है? भगवान करते हैं क्या? भगवान तो इसमें इंटरफेयर करते ही नहीं है, दैट एज वी नो इट। तो कौन तय करता है? वह जीवात्मा का पूर्व जन्म के कर्म, उसके जो संचित कर्म है वो प्रारब्ध बनकर जब ये सामने आए तो बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रारब्ध दैट चाइल्ड गेट्स दैट सेट ऑफ पेरेंट्स। संचित कर्म जो अच्छा प्रारब्ध बनकर आए तो अच्छे पेरेंट्स मिलते हैं, और नहीं मिले तो फिर गलत पेरेंट्स भी मिल जाते हैं। एक्चुअली दैट रिमाइंड्स मी, अभी जब मैं वहाँ था अमेरिका में मिडलैंड में, तो एक रोटरी क्लब में मीटिंग अटेंड करने का मौका मिला था। तो वहाँ वन जेंटलमैन हैड गिवन ए प्रेजेंटेशन। ही सी, हमें जो अमेरिका के बारे में हम जो यहाँ जानते हैं कि भाई बहुत अच्छा कंट्री है, रिच कंट्री है, एवरीथिंग इज हंकी डोरी एंड एवरीथिंग इज नाइस, बट वैसा नहीं है। वहाँ भी पॉवर्टी है और गरीबी इतनी ख़राब है कि देर आर पीपल हु हैव नो शेल्टर। यहाँ जैसे हमें रास्ते में पड़े रहते हैं, लेकिन खाली उतना, वहाँ एक अच्छा क्या है कि ये सब दे आर नॉट विजिबल। यानी जो मेन स्ट्रीम है वहाँ वो कोई दिखाई नहीं देते, वो उनकी जो जो बस्ती रहती है वो बस्ती में वो सब पड़े रहते हैं, लेकिन उनकी हालत भी बहुत दयनीय होती है। और ये आदमी ने प्रेजेंटेशन किया था कि ऐसे लोगों को वो खाना लेकर जाता है, ब्रेड वगैरह लेकर जाता है, एंड उनके लिए खाना वगैरह लेकर जाता है, ही कैरीज द वाटर बॉटल्स फॉर देम, एंड ही सेज दैट ओकेजनली आई गो आउट एंड स्लीप विद देम। वो उनके साथ रहता है और रात बिताता है उनके साथ, जस्ट टू परसीव देयर एगनी। एंड देन व्हाट ही सेड वाज स्टार्टलिंग। उसने कहा कि मैं भी इसी परिस्थिति में से उठकर बाहर आया हूँ। मेरी माँ ने, हम उसके दो बच्चे थे, मेरी एक बहन थी और मैं छोटा था, तो मेरी बहन को तो कुछ 5-6 साल की हुई, तो मेरे माँ बाप ने मेरी बहन को किसी को दे दी, बेच डाली, और फिर बाद में 2-3 साल के बाद दे अबैंडन्ड मी ऑल्सो। एनी वेन बाय द टाइम दैट गाय वॉज 10 years old, ही हैड नथिंग टू फॉल बैक टू। यानी पेरेंट्स ने उसको धक्का मार के फेंक दिया। बोला मैं तो रास्ते पे था। तो ऐसे लोगों के साथ रहकर वो बोला मैं बड़ा हुआ, लेकिन उसके कुछ नसीब अच्छे थे कि ही गॉट सम कंजेनियल एनवायरनमेंट और कुछ पढ़ लिख के अभी तो अच्छी पोजीशन पे था। बट वो कह रहा था कि जिस सिचुएशन में से मैं उभर के आया हूँ, उनकी जो तकलीफ है, उनका जो दुख है, उसका एहसास आज भी मुझे है, एंड दैट इज व्हाई ही गोज एंड स्लीप्स विद देम एट नाइट। रात ठंड में रात गुजार, वहाँ तो बर्फ पड़ती है ना, तो बोला उनके पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं होता है, पहनने के लिए स्वेटर नहीं होता है, ऐसे ही पड़े हुए होते हैं, खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है, और इतनी दयनीय सिचुएशन है। तो यानी कहने की बात क्या है कि ये जो एनवायरनमेंट जो मिलता है जब ये बच्चा पैदा होता है, तो तभी बच्चे के हाथ में तो कुछ नहीं है, निसहा है वो बच्चा, राइट? तो प्रारब्ध ने उसके सामने जो लाके रखा वो उसको भुगतना ही पड़ता है। देयर इज अ कंपल्शन, देयर इज नो चॉइस। सो यदि पुण्य कर्म किए हैं तो अच्छे पेरेंट्स मिलेंगे, अच्छे भाई बहन, अच्छे पड़ोसी मिलेंगे। और कहते हैं ना कि भाई अगला जन्म यदि कुत्ते का मिला तो बोलते अमेरिका में मिलना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में कुत्तों की परवरिश ज्यादा होती है। ए डॉग इज कंसिडर्ड टू बी ए मेंबर ऑफ द फैमिली और घर के बच्चों को जैसे पालते हैं वैसे कुत्तों को पालते हैं। उनके लिए इंश्योरेंस होता है, उनके लिए वेटरनरी डॉक्टर होते हैं, उसके लिए अलग कमरा होता है, बेड होता है। क्या अभी अभी होटल भी खुला था? हाँ, कुत्ते के लिए होटल भी खुला, कुत्ते के होटल भी खुला है। यानी कि ये लोग जब भी कहीं वेकेशन पे जाते हैं तो ये कुत्ता को शुड नॉट फील लोनली, तो उसकी वजह से उसके भी इंतजाम होते हैं, कहीं रख के जाते हैं, देयर आर केयर टेकर्स। और अभी अभी अभी हमने जो नया घर लिया था वहाँ मिडलैंड में, तो वहाँ देयर इज ए दीवार में एक सुराख बनाकर एक छोटा सा आने जाने का रास्ता बनाया था, स्मॉल विंडो। तो अभी हमें तो ये सब पेट्स के बारे में तो कुछ पता नहीं होता है, बिकॉज वी डोंट हैव एनी पेट। तो मकान मालिक से पूछा कि भाई ये क्या है, तो बोला दैट इज मेड फॉर द डॉग। घर के सभी मेंबर सब जो कि घर को लॉक करके बाहर गए, तो कुत्ता अकेला घर में शुड नॉट फील सफोकेटेड, सो दैट ही शुड बी एबल टू गो आउट एंड वो बाहर जो बैकयार्ड है उसमें वो टहल सके। इसके लिए बैकयार्ड में जाने के लिए उसके लिए एक सुविधा करके रखते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो जीवात्मा है जब जन्म लेता है तभी उसको जो एनवायरनमेंट मिलता है, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्रारब्ध। और एट दैट टाइम वो चाइल्ड के हाथ में कुछ नहीं है, द चाइल्ड कैन नॉट इवन प्रोटेस्ट, हेल्पलेस चाइल्ड हैज टू साइलेंटली सफर। सो दिस चाइल्ड एक्सपीरियंसेस वेराइटीज ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट्स। अभी कोई बच्चा मान लो कि अंबानीज के यहाँ उसका जन्म हो गया, तो द किड इज बॉर्न विथ ए गोल्डन स्पून इन द माउथ, तो दूसरा कोई सिल्वर स्पून होगा, किसी के पास एल्यूमिनियम का स्पून होगा, किसी के पास प्लास्टिक का स्पून होगा, सम मे नॉट हैव स्पून एट ऑल। सो ये सब अपने अपने कर्मों की देन है, विषयान उपसेवते। सो दिस एक्सपीरियंस ऑफ प्लेजर और पेन, दोनों ये जो चैतन्य है इस शरीर में, इसलिए उसको एक्सपीरियंस मिलता है, बराबर। ए डेड बॉडी कैन नॉट एक्सपीरियंस एनी ऑफ दिस। सो ये जो अनुभव हमें होते हैं, अनुभूतियां होती हैं, दैट इट शेल प्रूव्स कि भाई हमारे में चैतन्य तत्व है और यही ब्रह्म है और यही ब्रह्म का हम रिफ्लेक्शन है। तो कृष्ण कहते हैं कि जीवन के सभी पहलू पर हमें बार बार ये ब्रह्म की अनुभूति होती है, ओनली थिंग इज दैट इसके लिए हमारे पास सोचने का दिमाग चाहिए, वी शुड हैव द डिसर्निंग माइंड टू परसीव दिस। मान लीजिए कि हम यहाँ बैठे हैं, आपको यदि समझो कि आप समझ लीजिए आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, तो किताब में जो भी आप पढ़ रहे हैं, राइट नाउ इट रिवील्स व्हाट, इट रिवील्स द प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्योंकि प्रकाश है तो आप पढ़ सकते हैं। एवरी लेटर दैट यू रीड इन अ बुक, इट प्रूव्स द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इसी तरीके से ये जो भी कहा जाता है, जो भी सुना जाता है, ये सब is because of the presence of Brahman. अब ये ब्रह्म की अनुभूति कैसे हो सकती है? मान लीजिए कि आपका घर है और suddenly light चली गई, there is no electricity. तो घर में आपका जो बच्चा है उससे कहेंगे जरा बाजू वाले की आंटी के यहाँ जरा जाकर देख के आए उनके यहाँ लाइट है कि नहीं है। तो वो जो बच्चा है वो आंटी के घर जाएगा, अभी वहाँ देख रहा है कि टीवी चल रहा है, पंखा चालू है, लाइट भी चालू है रूम में। तो जो समझदार बच्चा होगा तो देख के ही चलाएगा, और जो ना समझ है वो पूछेगा आंटी आपके घर में लाइट है क्या। क्या? सो ब्रह्म की बात कुछ ऐसी है कि इमेच्योर पर्सन जो होगा वो यू विल आस्क फॉर द प्रूफ ऑफ गॉड, लेकिन जो समझदार है उसको तो लाइट दिखती है, तो ही विल नॉट आस्क ऐसे मीनिंगलेस रिडिक्यूल क्वेश्चन. क्या? तो ये मन में अनेक प्रकार के जो अच्छे बुरे संकल्प विकल्प होते हैं, वो आते जाते हैं, लेकिन ये जो स्वयं यानी कि जो आत्मा है वह तो जहाँ है वहीं रहता है. और ये जीवात्मा मन का जो अधिष्ठान जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इंद्रियों का जो सुख दुख है वह इसके सिवा नहीं मिल सकता. मन के अधिष्ठान अधिष्ठित करने की बात करी गई है, यानी उसके आश्रय लेकर ही इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है. और ये जो विषयों का सेवन होता है उसका जो परिणाम है उसकी वजह से हमें विषयों में राग और द्वेष निर्माण होते हैं. आसक्ति आती है, राग आता है, द्वेष आता है, और यही पुनर्जन्म जो है वह ये राग और द्वेष का अल्टीमेट रिजल्ट है. और ये बात तो हमने पहले देखी हुई है कि सुख या दुख जो है वह पदार्थों में नहीं है, विषयों में नहीं है, हमारे मन में है. क्योंकि यदि सुख पदार्थ में होता तो जिनके पास पदार्थों की कोई कमी नहीं है उनको सुख ही सुख होगा, उनको कोई दुख होगा ही नहीं, विच इज़ नॉट द केस. तो पदार्थों में सुख नहीं है, जो भी है वो मन में है, इसलिए ये मन का अधिष्ठान जो उसकी बात हो रही है. बस हो गया. द बेसिक थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस श्लोक वॉज ओनली दिस मच कि ये जो सूक्ष्म शरीर जो चलता है वह ये सब संगाड़ा लेकर साथ में चलता है. कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया शरीरम यदवा अपनोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहित वही संयाति वायुर्गंधानी वर्ष, जो अगले श्लोक में हमने देखा था कि वायु जैसे गंध को लेकर निकलता है वैसे ये सूक्ष्म शरीर ये सभी चीज़ों को साथ में लेकर निकलता है. और फिर आगे क्या होता है भगवान ने इस श्लोक में बताया कि श्रोत्रम चक्षु स्पर्शन च रसनम ग्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते, यानी कि मन को साथ में लेकर जाता है और मन का आश्रय लेकर मन का अधिष्ठान कर अधिष्ठान यानी कि द बेस सबस्ट्रेट कि जिसके ऊपर जिसका सहारा लेकर ये सारी जो इंद्रियां हैं वो अपना अपना सुख दुख की जो स्पंदन है उसका उपभोग ये इंद्रियां करती हैं. तो इस श्लोक में इससे आगे कुछ देयर इज नथिंग मोर टू डिस्कस. सो आज के सेशन को हम यहीं कंक्लूड करेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा मैंने कुछ तैयार नहीं कर पाया हूँ. और ये जो मृत्यु के बाद जीवन की जो हम बात कर रहे थे उसमें सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये दोनों का काफी उसकी काफी अहमियत है। सूक्ष्म शरीर अभी अभी जो हमने देखा वो हिसाब से ये अंतःकरण और सभी इंद्रियों को साथ में लेकर चलता है, और कारण शरीर जो है वह मात्र चित्त और अहंकार को लेकर चलता है। बट दैट विल सी इट इन डिटेल लेटर। ठीक है, तो अनलेस यू हैव समथिंग टू डिस्कस आई एम थ्रू। कारण शरीर, प्लीज रिपीट। कारण शरीर, कारण शरीर देखिए हमारा जो अंतःकरण है वो मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चार मिलकर अंतःकरण होता है। तो मन और बुद्धि सूक्ष्म शरीर के साथ चलते हैं, चित्त मन और बुद्धि सूक्ष्म शरीर के साथ चलते हैं, यानी सभी इंद्रियां, अच्छा। सभी इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, पंच प्राण, ये सब सूक्ष्म शरीर के साथ चलते हैं। मात्र पंच महाभूत है वो स्थूल शरीर के साथ यहाँ छूट जाता है, और जब भी उसको शरीर को जब भी जलाया जाता है तो ये पंच महाभूत में विलीन हो जाते हैं। बराबर। सूक्ष्म शरीर जो है वह मन बुद्धि और बाकी की जो सारी चीजें उसको लेकर साथ में चलता है, और कारण शरीर अहंकार और चित्त को लेकर चलता है। अभी चित्त है जैसे हमने देखा कि दैट इज द डेटाबेस, हमारे जन्म जन्मांतर का जो भी हमने कर्म किए हैं वो हमारे सारे संचित कर्म उसी में चित्त में संचित होते हैं, और जब भी हमें देह मिलता है तो देह के अंदर जो सेल्स हैं वो सेल में ये सब स्टोर होता है। आपने चित्रगुप्त की बात सुनी होगी कि भाई चित्रगुप्त का जो चोपड़ा रहता है उसमें सभी के लेखा जोखा होता है, और जब भी मृत्यु होती है तभी चित्रगुप्त वो चोपड़ा देखकर फिर वो हिसाब से सजा मिलती है एटसेट्रा एटसेट्रा, उसकी भी सारी बातें हैं। ये छांदोग्य उपनिषद में है कि यमलोक के रास्ते से जो जाते हैं उनको चित्रगुप्त का मुकाबला करना पड़ता है, देवयान से जब भी जाते हैं तो ये सब नाटक नहीं होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चित्रगुप्त जब भी चोपड़ा खोलता है तो वो कुछ नहीं है, इट इज़ स्टोर्ड इन अवर सेल्स ओनली, वो गुप्त चित्र है। एज वी नो कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमें याद रखनी है तो पिक्टोरियल फॉर्म में हम अच्छी तरह से याद रख सकते हैं, बराबर। तो वो हमारे सेल्स में, ये हमारे जन्म जन्मांतर की जो सारी चीज़ें हैं वह दे आर स्टोर्ड इन द पिक्टोरियल फॉर्म। एवरी सेल इन द ह्यूमन बॉडी बाई इट सेल्फ इज ए कम्प्लीट लाइव ऑर्गेनिज्म। प्रत्येक सेल के अंदर ये सारे स्पंदन होते हैं, और ये हमारे जीवन की जो भी जितने भी जीवन हमने बिताए हैं वो सभी का संचित कर्म जो है वो इसमें रहता है, एंड यही ये गुप्त चित्र यानी कि ये जो हिडन पिक्चर्स है वही चित्रगुप्त है। और मृत्यु के बाद चित्रगुप्त वो अपना चोपड़ा खोलकर देखता है और वो हिसाब से सजा देता है, उसका मतलब ये है कि यही जो पिक्टोरियल फॉर्म में सब कुछ स्टोर किया हुआ है दैट ओनली डिसाइड्स योर नेक्स्ट बर्थ। तो कारण शरीर ये अहंकार और चित्त को लेकर चलता है। आप कहेंगे कि जब शरीर छूट गया, सेल्स तो ये स्थूल स्थूल इसमें रहता है ना, तो हाउ दिस इंफॉर्मेशन गेट ट्रांसमिटेड, तो वही इट इज जस्ट सिमिलर टू टेकिंग द बैकअप ऑफ योर कंप्यूटर हार्ड डिस्क, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का बैकअप लिया जाता है, एंड दैट बैकअप विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यू कैन टेक इट ऑन द क्लाउड ऑल्सो, बराबर ना। जब भी हम क्लाउड पे बैकअप लेते हैं तो यू डोंट हैव ए हार्ड डिस्क और यू डोंट हैव ए सीडी ऑन विच यू टेक द बैकअप, बैकअप इज टेकन ऑन द क्लाउड, दैट इज ऑन द सेंट्रल सर्वर वेयर द क्लाउड इज रिसाइडिंग। तो इसी तरीके से जब भी ये शरीर छूटता है तो शरीर के सेल्स में ये जो गुप्त चित्र वाले जो इन्फॉर्मेशन सारी हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन का वहाँ बैकअप चल जाता है क्लाउड में, क्लाउड के सर्वर में इट गेट स्टोर्ड ओवर देयर, और फिर वहाँ से यू रिस्टोर इट। दोज हु आर यूजिंग आईफोन और दोज हु आर फैमिलियर विथ आईफोन, आईफोन में क्या है कि यू कैन टेक द बैकअप ऑफ आईफोन ऑन द आई क्लाउड, दे हैव ए फैसिलिटी। तो पूरा आपका फ़ोन का बैकअप कंटिन्यू ऑन कंटिन्यूस बेसिस आई क्लाउड पर होता रहता है, जो जो भी इंफॉर्मेशन आपके फ़ोन में है वो सारी वहाँ ट्रांसफ़र होती ही रहती है ऑन कंटिन्यूस बेसिस। और मान लो कि ये फ़ोन आपका किसी भी वजह से गुम हो गया या तो टूट गया कुछ भी हो गया, तो ऑल योर डेटा इज सेफ ऑन द क्लाउड। यू गेट ए न्यू आईफोन और उसमें आपका आईडी पासवर्ड डाल के आप रिस्टोर कमांड दे दो, तो क्लाउड में से सारी इंफॉर्मेशन लेकर आपके ये नए फोन में डाल देगा, एंड योर न्यू आईफोन विल बी वर्किंग एग्जैक्टली इन द सेम मैनर इन विद द ओल्ड वन वाज वर्किंग, एवरीथिंग विल कम बैक। सो सिमिलरली ऐसी कुछ स्थिति इसमें भी होती है कि मृत्यु के समय पर, यानी ये जो क्लाउड में हमारा बैकअप चलता ही रहता है ना कंटिन्यूस बेसिस, जिस दिन ये आईफोन डब्बा हो गया क्या, तो उधर आई क्लाउड में सब कुछ स्टोर्ड है, बैकअप हो चुका है, दूसरा नया डब्बा ले आए उसमें रिस्टोर कमांड दे दिया, तो वहां से पूरा का पूरा वैसे रिस्टोर हो जाता है। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ चित्त, ये जो डेटा है वो चित्त में है। दिस चित इज नथिंग बट द बैकअप ऑन द आई क्लाउड। सी अभी तक हम जो चित का डिस्कशन करते थे वी आर डिस्कसिंग इट एज ए हार्ड डिस्क ऑन द कंप्यूटर, बट ये जो हमारी जो थियोरी है उसको हम थोड़ा और रिफाइन करेंगे, एंड ये जो चित्त है इज नथिंग बट द बैकअप ऑन द आई क्लाउड, और ये कंटिन्यूस बेसिस पर ये बैकअप चलता ही रहता है, और जैसे ये शरीर छूट गया दूसरा नया शरीर आया तो वहां से रिस्टोर हो जाता है। और ये जो अहंकार है इज नथिंग बट योर सेल नंबर एज वी डिस्कस लास्ट टाइम, जब तक वो नंबर है आपका तब तक आपकी आइडेंटिटी है, जिस दिन वो नंबर गया तो आइडेंटिटी भी चली गई। सो दैट इज हाउ द होल थिंग ऑपरेट्स। लेकिन ये उसके जो मृत्यु के बाद जो जीवात्मा की अलग अलग दिशाएं जो हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन जो हमें करना है वो छंदों के उपनिषद के आधार पर करेंगे। दैट विल डू इट maybe next time or after that I'll let you know, थोड़ा वक्त चाहिए मुझे उसका अभ्यास करने के लिए। ठीक है, तो आज shall we pause here, क्योंकि आप बहुत टायर्ड लग रहे हैं आज। नहीं हूँ, इसका रीजन है टायर्ड इसलिए हूँ, एक तो वहाँ से आए तो वो जेटलैग का तो असर होता ही है, और आने के बाद जो आराम मिलना चाहिए नहीं मिला, क्योंकि आते ही फिर वो शादियों में लग गए, तो देर वॉज बैक टू बैक फंक्शंस। हम शनिवार को आए, संडे को एक अटेंड किया, मंडे को अटेंड किया, ट्यूसडे को अटेंड किया, क्या तो वो बैक टू बैक चल रहा है, तो जो रेस्ट मिलना चाहिए वो मिला नहीं है। और दूसरा क्या होता है कि इसकी वजह से वो जो ब्रेन है ना थोड़ा ये हो जाता है, यू नो इट इज नॉट एज एफिशिएंट, यानी जो जो रिसेप्टिविटी जो ब्रेन की है वो बहुत कम हो जाती है, और कुछ नया कुछ पढ़कर उसको आत्मसात करना है तो जल्दी अंदर जाता नहीं है, तो फिर वो आधा आधा कच्चा पक्का लाकर कुछ फायदा नहीं है। सो आई थॉट लेट अस नॉट डू दैट। उसको प्रॉपरली करना है। सो आई द इंटेंशन इज, या द इंटेंशन इज टू कम विद प्रॉपर क्लैरिटी, तो उसका थोड़ा अध्ययन करके फिर बाद में उसके बारे में चर्चा करेंगे तो अच्छा है। और नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम प्लीज रिपीट दिस आल्सो, क्या क्या दिस गुप्त चित्र, हिडन पिक्चर्स, ऑल दैट। वो तो आप नेक्स्ट टाइम वापस रिवाइज करना है। आपको क्या कंफ्यूजन है बताइए ना, वी हैव टाइम, वी कैन डिस्कस इट नाउ आल्सो। कंफ्यूजन है, इवन आई एम वेरी टायर्ड, सो मेरा रिसेप्टिविटी आप इतनी क्यों थक के आई? उधर वो प्रोग्राम था ना, भाई जी के साथ प्रोग्राम था। हाँ, वो तो हाँ। लेकिन ठीक रहता है ना प्रोग्राम। अच्छा, ओहो। एंड अदर थिंग दैट गीता जयंती वाज देयर, सो द प्रोग्राम वाज देयर। ओहो, so we chanted the whole Gita plus this regular thing. Regular thing plus the whole Gita ji. Achha. And my throat is also gone. for your information, today is my third class today. Oh, acha, so then you must be correct. पहले 6 to 7 संस्कृत था, 7.5 से 7.8 भगवत गीता, और वापस ये अपना 9 से जो चल रहा है। तो ऑलरेडी ये सब बैकलॉग तो था ही, बट लकीली देखिए कान्हा की कृपा कैसी है कि भगवत गीता का आज का जो श्लोक आया वो लाइटर श्लोक आया एकदम, थोड़ा उसमें कुछ ज्यादा ज्यादा ही नहीं था। सी दैट इज, मैंने एक बात देखी है, यदि हम ये इफ वी डेवलप दिस, ये दृष्टि यदि हम डेवलप करें तो परमात्मा की कृपा हमें बार बार जगह जगह पर देखने को मिलती है। ओनली थिंग इज वो बरस ही रही है, ही इज वेरी कंपेशनेट, ही इज वेरी काइंड टू अस। ओनली थिंग इज कि ये उसकी जो उसका जो कंपेशन है, उसकी जो काइंडनेस है, वो देखने की दृष्टि हमें डेवलप करनी है बस। चलो मैं आपसे एक और बात शेयर करता हूँ, परमात्मा की कृपा की बात कर रहे हैं तो ये जो भगवान कहते हैं ना कि सब मुझ पर छोड़ दो, राइट, ऑल द टाइम ही कीप सेइंग दैट, और ये बात बिल्कुल सच है। और तीसरे अध्याय में भी उन्होंने कहा है ना, कौन सा श्लोक है मैं आपको बताता हूँ, तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक मैं डिस्प्ले करता हूं आपको। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशिर निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वर। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, तुम अपने सारे कर्म जो है वह मुझे अर्पण करो। क्या, और ये बात इतनी सच है, और यदि इस तरीके से हम काम करें तो ही टेक्स केयर ऑफ थिंग्स। मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं, मेरा अभी अभी का जो रिसेंट ताजा एक्सपीरियंस है वो। थोड़ा अभी समय है इसलिए थोड़ा इलेबरेट करता हूं। हमारी जो दहिसर की जो क्लब है, रोटरी क्लब है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया है। ऐरोली में नेशनल बर्न सेंटर करके एक हॉस्पिटल है, आपको पता होगा, वहाँ जो बर्न से पीड़ित जो पेशेंट्स हैं उनकी ट्रीटमेंट होती है, और थर्ड डिग्री बर्न, फोर्थ डिग्री बर्न वाले जो एकदम बिल्कुल चमड़ी जल गई है वैसे जो लोग आते हैं, सुसाइड वाले आते हैं, फिर वो एट्रोसिटीज़ जो होती है केरोसिन छाट के जलाया जाता है, वैसे सारे केसेस वहाँ आते हैं। उनके पास स्किन बैंक भी है, तो जैसे हम आई डोनेशन करते हैं वैसे स्किन डोनेशन भी हो सकता है। सो मृत शरीर से वो लोग चमड़ी लेकर जाते हैं और फिर उसका ग्राफ्टिंग होता है इन लोगों के ऊपर। बहुत अच्छा काम करते हैं वो लोग। तो उनका जो ऑपरेशन थिएटर है वो थोड़ा बहुत पुराना है, द इंस्ट्रूमेंट्स आर नाउ ऑलमोस्ट क्रैंकी और ख़राब होने लगे हैं। सो दे वांटेड टू रिफर्बिश इट, और हमारे क्लब के जो कुछ पदाधिकारी हैं वो उनके संपर्क में थे, तो दे टुक अप द प्रोजेक्ट। द होल प्रोजेक्ट इज वर्थ $80,000, हाँ यानी करीब करीब 55-60 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है। नाउ अभी रोटरी के माध्यम के थ्रू करते हैं तो क्या होता है कि आउट ऑफ दिस $80,000 हमारी क्लब को खाली $10,000 निकालना है, और बाकी का पैसा रोटरी के चैनल से आता है। और एक कॉरपोरेट ने भी हमें वो अभी जो CSR की जो स्कीम निकली है ना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली कॉरपोरेट्स की, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसके तहत भी कुछ हमें फंड्स मिले हैं, कुछ $15,000-20,000। अभी द कंडीशन इज कि रोटरी फाउंडेशन के थ्रू यदि ये प्रोजेक्ट हमको करना है तो वी मस्ट हैव वन इंटरनेशनल पार्टनर, यानी पूरा $80,000 हम भारत में से इकट्ठा करके प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर रोटरी का कंट्रीब्यूशन हमें मिलेगा नहीं। रोटरी का कंट्रीब्यूशन लगभग $20,000-25,000 हमको मिलता है, तो यदि हमें रोटरी के माध्यम के थ्रू करना है तो वी हैव टू फाइंड एन इंटरनेशनल पार्टनर। तो मैं जब यहाँ था मिडलैंड में, तो हमारे क्लब के जो हमारे मेम्बर जो ये ग्लोबल ग्रांट में काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई आप वहाँ हैं तो वहाँ के किसी क्लब के साथ आप बातचीत कर सकते हैं क्या? बोला ठीक है, आई सेड आई विल ट्राई। तो अभी मोबाइल फ़ोन में हमारे जो रोटरी क्लब लोकेटर का एक ऐप है, तो ऐप के थ्रू मैंने सर्च किया कि भाई यहाँ मिडलैंड में कौन कौन से क्लब्स हैं, तो कुछ चार क्लब्स हैं। तो द फर्स्ट क्लब आई केम अक्रॉस, तो मैंने उनको मैसेज दिया कि मैं आपके मीटिंग अटेंड करना चाहता हूँ। रोटरी का एक अच्छा है कि आप कहीं भी विश्व में कहीं भी जाकर किसी भी क्लब की मीटिंग अटेंड कर सकते हो, और आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी तकलीफ है, तो दे विल हेल्प यू। तो क्लब लोकेटर से मैंने ये किया, उनको मैसेज भेजा, तो उनका मैसेज आ गया आप टुमारो वी हैव अ मीटिंग यू कैन अटेंड, दोपहर को 12 बजे है, आप आ सकते हैं। बिलीव मी, जब मैं ये मीटिंग अटेंड करने के लिए घर से निकला, तो मेरी आदत है मैं घर से बाहर निकलने से पहले भगवान के सामने प्रार्थना करके निकलता हूँ, तो यूजुअल मेरी प्रार्थना हुई, उसमें अपना कर्पण्य दोष तो होता ही है, तो प्रार्थना करके निकला। तभी मैंने लिटरली कान्हा से कहा कि कान्हा ये प्रोजेक्ट तेरा है। सी, क्योंकि जो इंटरनेशनल पार्टनर वाली बात है, इट इज़ लाइक ए की इन द व्हील, जो व्हील होता है, आप इंजीनियर है तो आपको पता चलेगा कि उसमें वो की होती है, अनलेस द की इज देयर द व्हील विल नॉट मूव, बराबर। तो ये इंटरनेशनल पार्टनर इज काइंड ऑफ दैट की, है छोटा, आई मीन सी व्हाट वी नीडेड वाज $2,000 ओनली फ्रॉम इंटरनेशनल पार्टनर। आउट ऑफ द $80,000 प्रोजेक्ट, बाकी का सारा इंडिया से आने वाला था, $2,000 वो क्लब का और $1,000 उनकी जो डिस्ट्रिक्ट है उसको देना है, मिलकर कुछ $3,000 हमको वहाँ से चाहिए। लेकिन ये 3,000 उनसे यदि न मिले तो हमारा 80,000 का प्रोजेक्ट अटक जावे। वी कैन नॉट कैरी ऑन दैट प्रोजेक्ट, दैट दैट क्रिटिकल इज द एलिमेंट इंटरनेशनल पार्टनर। तो मैं घर से निकला, काना से बोल गया, भैया ये तेरा प्रोजेक्ट है, मैं तो जाता हूँ। अभी गया तो दैट क्लब टर्न्ड आउट टू बी ए वेरी स्मॉल क्लब, ओनली 4 लेडीज मेंबर्स। अभी उनको जाके मैं कैसे बोलूं कि मुझे $2,000 चाहिए। तो बट फिर भी मैंने बात करी, भाई मेरा यहाँ, मैं इसके लिए एक इंटरनेशनल पार्टनर ढूंढ रहा हूँ क्या, तो आपके सामने तो ये प्रपोजल मैं नहीं रख सकता फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट मेरा ये मकसद था आने का। तो वो क्लब की प्रेसिडेंट जो लेडी थी, उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, दूसरी जो क्लब है उनको मैं आपका रेफरेंस देती हूँ, यू कॉन्टेक्ट देम। तो वहाँ से मुझे लीड मिली, एंड बिकॉज ऑफ हर रेफरेंस वापस जब भी दूसरी क्लब में गया तो दे रिसीव्ड मी वेल। तो फिर उन्होंने मुझे वहाँ प्रेजेंटेशन करने का मौका दिया, सब मैं स्लाइड्स पावर पॉइंट वगैरह बनाकर लेकर के, पैसा मांगना है तो कोई ऐसे थोड़ा जाके बोले कि पैसा दे दो, यू हैव टू टेल देम कि व्हाट इज़ योर क्लब्स वर्थ, आपका क्या, आप क्या क्या करते हैं, प्रोजेक्ट्स क्या क्या करते हैं, कुछ थोड़ा मार्केटिंग तो करना पड़ता है ना। तो प्रेजेंटेशन वगैरह बनाकर लेके गया, उन्होंने दे वेयर काइंड इनफ टू अलाउ मी टू मेक द प्रेजेंटेशन, ठीक हो गया। घर आया वापस, खाने से वही बात कि भाई जो भी है तुम देखो यार, ये करना तो होगा ही। दूसरे दिन उनका मेल आया कि भाई वी आर इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग विथ यू। तो रास्ता क्लियर हुआ। अभी ये $2,000 की तो बात हो गई, अभी उनकी डिस्ट्रिक्ट को $1,000 देना है। एज द लक वुड हैव बीन, देयर इज अनदर क्लब जिनका कॉन्टेक्ट किया, तो उनके प्रेसिडेंट ने बोला कि आप आइए और हमारी जो मीटिंग है रोटरी में, क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जो होते हैं ना, वो हर क्लब को साल में एक बार बारी बारी विजिट करते हैं, दैट इज कॉल्ड OCV, ऑफिशियल क्लब विजिट ऑफ द गवर्नर। तो बोला अभी ये थर्सडे को हमारी OCV है और गवर्नर भी आएंगे, आप भी आ जाइए। देखिए सी द कोइंसिडेंस, वैसे वो गवर्नर को मिलने का चांस नहीं मिलता था मुझे, बट बिकॉज ऑफ दिस आई हैपन टू मीट द गवर्नर। वो गवर्नर के सामने भी मैंने बात रखी, आई कुड हैव ए 1-to-1 पर्सनल डिस्कशन विथ हिम एंड कन्विंस हिम। तो उसने भी बोला कि हाँ भाई, आई विल टेल माय पीपल टू लुक इनटू इट। और फिर उसकी भी कंफर्मेशन है कि भाई अवर डिस्ट्रिक्ट विल गिव यू $1,000। अभी ये सारी बातें मैं, ये व्हाई आई एम एलिबरेटिंग इट इज कि यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति होता था तो ही वुड हैव टेकन द क्रेडिट ऑन हिमसेल्फ कि ये सब मैंने करके दिखाया, देखो मैंने इतना सब किया, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि देखो एक कृष्ण की चाल देखो कि ये प्रोजेक्ट होना चाहिए। एक्चुअली तो वी आर लिविंग इन ह्यूस्टन, बराबर। अभी मेरे सन की ट्रांसफर होना, वो मिडलैंड रहने को आया, जब वो मिडलैंड रहने को गया तभी भी ही वॉज लिविंग इन एन अपार्टमेंट, देयरफॉर वी कंटिन्यू टू स्टे इन ह्यूस्टन फॉर सम टाइम टिल ही गेट्स अ प्लेस। उसको घर मिल जाना, वो घर का भी सब सेटल हो जाना, हमारा वहाँ शिफ्ट हो जाना, और एक ही महीना मेरा मुंबई आने का बचा था, उसमें ये सब हो गया। अभी ये क्या, आई मीन इफ आई से आई हैव डन इट, हाउ फुलिश विल आई बी, यानी इट विल बी एब्सोल्यूट स्टुपिडिटी ऑन माय पार्ट। मैं इसमें ये देख रहा हूँ कि ये सब उसने कैसे जमाया, देखो ये परमात्मा की करुणा या तो ये परमात्मा की कृपा यदि हम देखें और इसकी आदत डालें तो हमारा अपना अहंकार जो है ना, अपना अहंकार कम हो जाता है, सेटिंग वही करता है, वही करता है सब। अभी इसमें मैं खाली अपना कॉलर खड़ा करूं, ये मैंने कर दिया, ये कर दिया, तो हमारे पूरा सेटिंग वही करता वही है। करता है। तो हम सी लेकिन जब आपको आपका रोल भी निभाना है। हमें अपना रोल निभाना है, हाँ, हमें अपना अगर रोल आपके विद विद फुल सिंसियरिटी निभाना। हाँ अगर अपने आपके डायलॉग आप नहीं बोलेंगे तो सामने वाला भी आपका डायलॉग नहीं बोलेगा। हाँ, बिल्कुल, हमें अपना डायलॉग तो बोलना ही है वो करना है। वो, इसलिए तो सब प्रेजेंटेशन वगैरह करके लेकर गया, वहां से प्रेजेंट हाँ, किया, सब कुछ किया, यानी अपना जो डायलॉग है, अपना रोल जो है, तो हमको निभाना ही है। हाँ, एंड करेक्ट, दैट यू हैव टू डू इट विद ऑल सिंसियरिटी। यस, ऑल सिंसियर, करेक्ट, लेकिन उसमें हमें अपना कर्ता भाव नहीं लाना है करेक्ट, कि भाई मैं कर रहा नो हूं। टच। तो जब ये व्हेन दिस न्यूज वाज ब्रोकन टू अवर क्लब कि भाई चलो इंटरनेशनल पार्टनर हो, उनके डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का भी है, ओके आ गया, सब कुछ एवरीथिंग इज फाइन, तो नेचुरली इमीडिएट रिएक्शन, कॉन्ग्रेचुलेशन भास्कर भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन करो अपने अकेला। बोला भैया ये कांजी कृपा है, मैंने कुछ नहीं किया है क्या, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम। लेकिन ये मेरा ये अनुभव है कि जीवन में इफ वी डेवलप दिस इनसाइट कि सभी परमात्मा को अर्पण करते हुए करना है, तो अपने सर के ऊपर बोझा नहीं रहता है फिर। क्योंकि क्या होता है, सक्सेस इज ऑल्सो नॉट माइन एंड फेलियर इज ऑल्सो नॉट माइन, कि भाई जो किया मैंने। ये प्रोजेक्ट तुम्हारा है, किया तो भी तुमने किया, नहीं किया तो भी तुमने किया, मेरा क्या जाता है। सही बात, यानी अपने सर का बोझा बिल्कुल कम हो जाता है, एंड यू आर सो लाइट एंड यू आर सो दिस थिंग, कोई तकलीफ नहीं है। परमात्मा को अर्पण करो और उनकी कृपा सभी जगह पर छोटी छोटी बातों में भी देखते रहो। जो ये बात कहाँ से आई, आज का श्लोक, 9वां श्लोक, इतना लाइट आया, उनकी ग्रुप है। अभी मुझे पता था नहीं था, डिड आई प्रिपेयर फॉर इट, नो, लेकिन उसको मालूम था कि ये लल्लू नहीं कर पाएगा, तो आगे आगे आगे से वो सब इस तरीके से एडजस्ट करके करके करके करके 9वें श्लोक पर यहाँ आज लेकर आया। सही है। क्या बॉस, इसीलिए उसको मैं हरामी बोलता हूं, ये उसका हरामी पन है। मजा आता है जब भी ये देखते हैं तो मजा आता है कि अरे यार क्या क्या गुल खिला रहे हो बंधु तुम। एनीवे आइए, शैल वी कंक्लूड, प्रार्थना करें। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ॐ शांति शांति शांति, ॐ शांति शांति शांति, ॐ शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हैं, आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार को ही मिलेंगे ना, हाँ, गुरुवार को मिलेंगे। नव नवी 27 है, 27 है, हाँ 27, ओके, गुरुवार को, गुरुवार को मिलते हैं। अभी देखते हैं गुरुवार को काना क्या गुल खिलाता है। ओके चलो, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।